בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות גביית חוב מהיתומים, הלכה ג'. מיטלטל דיית מלה משתבדל ועל חוב מדינה, והעידנה גוביני מיטלטל דיית מה. א', על פי המאמר על פסוק והיה עשה לעולה בליקוט התניין הסימן י"ב, המתחיל כשאדם הולך אחר שכלו וכו'. ראיין שם כל המאמר היטב והבן מאוד מאוד, כי הם דברים עמוקים מאוד מאוד. והכלל, שכשאדם נופל חס ושלום למקום שנופל, אפילו אם נופל לדברים מגונים מאוד, שהם מבחינת מקומות המתונפים, ואפילו מי שנופל חס ושלום לספקות וערעורים ומערער אחר השם מטבח וכו', אף על פי כן אין שום יאוש באוילום כלל. אף על פי שנדמה לו שבמקומו אין נמצא שם השם מטבח כלל חס ושלום, מחמת שנפל למקומות מתונפים כאלו רחמון אל יצלן, אף על פי כן יחזק ויתאמץ ויתגבר מאוד לדרוש ולבקש ולחפש אחר כבוד השם יתברך. וכששואל ודורש ומבקש אחר כבוד השם יתברך, ומצטער ומתגעגע וצועק להשם יתברך, ונחשף לחזור אליו, אף על פי שאינו יודע שום דרך ונתיב ועצה ותחבולה, איך אפשר לעלות ולחזור ממקומות כאלו הרחוקים מהשם יתברך כל כך. אף על פי כן, על ידי הבקשה והחיפוש בעצמו שמחפש ומבקש את השם מטבח, איה מקום כבודו? על ידי זה בעצמו עולה בתכלית העלייה בבחינת ירידה תכלית העלייה. כי איה הוא בחינת מאמר סתום, שמשם מקבלים כל המאמרות שבהם נברא העולם, שהוא בחינת בראשית מאמר סתום. ומגודל הסתרתו והאלמו של המאמר סתום הגבוה מכולם, על כן מקבלים ממנו די כחיות וקיום כל המקומות המתונפים וכל הדברים רעים וכו'. ועל כן כשנופלים חס ושלום למקומות אלו ומבקשים ומחפשים איה מקום כבודו, על ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה. כי זוכה לעלות אל שורש הקדושה שהוא בחינת איה, שהוא בחינת מאמר סתום, שמשם מקבלין 10 מאמרות. כי עיקר הבריאה הייתה רק בשביל כבודו יתברך. ועל כן בכל חלק וחלק מהבריאה שנברא 10 מאמרות, מלובש בו חלקי כבודו יתברך. כי כל 10 מאמרות כולם נמשכו רק בשביל שיתגלה כבודו יתברך על ידי הבריאה. ויש גבול לכל כבוד וכבוד שמלובש בכל מאמר ומאמר מ10 מאמרות, שלא יתפשט למקומות המתונפים שהם מקומות החיצוניים, בבחינת וכבודי לאחר לא אתן. ואף על פי שמלוא כל הארץ כבודו, אף על פי כן יש גבול להכבוד שלא יתפשט למקומות הנ"ל. אבל באמת, אף על פי כן בוודאי גם מקומות המתונפים ובתי עבוד הזורה גם הם צריכים לקבל חיות ממנו יתברך. אך הם מקבלים מבחינת מאמר סתום שהוא בחינת בראשית, בחינת איה וכו'. על כן, מי שנופל לשם חס ושלום, כששואל ומחפש ומבקש איה מקום כבודו, על ידי זה זוכה לעלות בתכלית העלייה. כי זוכה לבחינת איה שהוא בחינת בראשית מאמר סתום, שהוא למעלה מכל המאמרות שכולם מקבלים ממנו כנ"ל. וזה בחינת ואיה עשה לעולה וכו' עיין שם. וזה בחינת תשובה. כי זה עיקר התשובה כשאדם מבקש ומחפש אחר כבודו יתברך, ורואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך. הוא מתגעגע ושואל ומצטער איה מקום כבודו, וזה בעצמו תשובתו ותיקונו וכו'. ויש בזה עוד הרבה דברים, כי כשאדם הולך בדרך וכו', ולפני כל תורה יש ספקות הנ"ל וכו', וזה בחינת אם יאמר לך אדם הכנו אלוקיך, תאמר לו בכרח גדול של רומי וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת מטלטל דייתמה אל המשתעבד לבעל חוב. כי עניין ענה לי יצא נפלאה ודרך ישרה מאוד לכל אדם. למה היא בעיה לאנשים הקטנים במעלה, ובפרט מי שנפל חס ושלום מאבוי דס השם, מכל שכן מי שנפל חס ושלום למקום שנפל, שבוודאי אינו יכול להחיות את עצמו כאים על ידי עניין הנעל, שגם במקומו יבקש ויחפש אחר השם יתבח כנל, ואז יזכה לעלות מן הירידה והנפילה הגדולה לתכלית העלייה כנל. אך אפילו אנשים קשרים באמת, ואפילו הגבוהים במעלה יתרה צריכים גם כן לעניין הנעל. כי כל אדם צריך לעלות תמיד מדרגה לדרגה, כי האדם אסור לו להיות עומד כמובה. וכשצריך לעלות מדרגה לדרגה, אזי בהכרח שיהיה לו ירידה קודם העלייה כמובה. ואזי בעת שיש לו הירידה שקודם העלייה, ואז הוא רחוק מהשם יתברך, וכבודו יתברך נסתר ממנו. ואז הוא צריך לחפש ולבקש איה מקום כבודו, ועל ידי זה הוא זוכה לעלות בתכלית העלייה בחינת איה כנל, ועל ידי זה הוא עולה למדרגה גבוה יותר. כי אי אפשר לעלות מדרגה לדרגה כי אם על ידי בחינת איה, שהוא המאמר העליון, בחינת מאמר סתום בראשית, שכל העשרה מאמרות מקבלים ממנו. כי כשעולים מדרגה לדרגה זהו בחינת התחדשות הנשמה, שמתחדש עכשיו ונעשה כאיש אחר, על ידי שיצא ממדרגה הראשונה ונכנס למדרגה השנייה. ואי אפשר לחדש עצמו ולצאת ממדרגה למדרגה, כי אם על ידי שחוזר ועולה לתכלית השורש שהוא בחינת איה, שהוא השורש של כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שבהם כלולים כל העולמות וכל הנשמות וכל המדרגות שבעולם. ומחמת זה בעצמו, כשרוצים לעלות מדרגה לדרגה, צריכים שיהיה ירידה קודם העלייה. כי כשרוצים לעלות מדרגה לדרגה בהכרח צריכים לחזור ולהיכלל בתחילת השורש שהוא בחינת איה, שהוא שורש הכל, ששם כלולים יחד כל המדרגות שבעולם כנל. ושם יכולים לחדש נשמתו ולצאת מדרגה לדרגה וכנל. ועל כן, מוכרחים שיהיה ירידה קודם העלייה מדרגה לדרגה. כי על ידי הירידה שיש לו, על ידי זה הוא מחפש ומבקש איה מקום כבודו. ועל ידי זה כשזוכה לחפש ולבקש היטב, אז זוכה לעלות בתכלית העלייה לבחינת איה שהוא שורש הכל כנל. ואזי חוזר וממשיך משם מבחינת איה שורש הכל, וממשיך משם חיות בבחינת מדרגה גבוה יותר ועולה למדרגה גבוה יותר. גימל. נמצא שיש לכל אדם שני בחינות עבודות. עבודה אחת היא בחינת מלוך עולה ארץ כבודו, שזהו בחינת כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שמלובש בהם כבודו יתברך, שזהו בחינת כלליות התורה הכלולה בעשרת הדיברות, שהם בחינת עשרה מאמרות, אשר קיום התורה הקדושה היא בשביל כבודו יתברך, שהוא שורש התורה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין כבוד אל התורה. וצריך האדם לעסוק תמיד בתורה ועבודה בשביל כבודו יתברך, כדי לגלות כבודו על ידי התורה הקדושה, וימלא כבודו את כל הארץ. וזה בחינת מה שמבואר שם בתחילת המאמר הנ"ל, שצריך כל אדם להסתכל בכל דבר, אם יש בו כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לא יעשה. כי העיקר הוא שיהיה כל מעשיו בשביל כבודו יתברך, שזהו בחינת כלליות התורה והמצוות הנ"ל. אבל אי אפשר להיות דבוק בתורה תמיד יומם ולילה בלי ביטול כלל, כי לפעמים צריכים להיבטל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה, וגם צריכים לעסוק במשא ומתן בדרך ארץ. ואז אין רואין כבודו יתברך, כי עיקר התגלות כבודו יתברך הוא רק בתורה ומצוות. ואז צריכים להחיות את עצמו בבחינה שנייה הנ"ל, על ידי שמחפשים ומבקשים אחר כבודו יתברך בבחינת איה מקום כבודו. ועל ידי בחינה זו יכולים להחיות את עצמו בכל דבר ובכל מקום, אפילו בדברי חול, כגון מסע ומתן וחיוצה. וגם אפילו כשנופלים חס ושלום לדברים רעים לגמרי, גם שם, אם יזכה לחוס על נפשו, ויקיים ככל המבואר במאמר הנה לבקש ולחפש אחר כבודו יתברך, אז יזכה לתכלית העלייה לבחינת איה, שעל ידי זה נתכפרין ונתקנין כל העוונות בבחינת ואיה עשה לעולה, כמו שמבואר במאמר הנ"ל. וזה בחינת טוב תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת עוון. כי תורה ודרך ארץ הם שתי בחינות הנ"ל, בחינת מלוא כל הארץ כבודו, דהיינו התגלות כבודו ידבח, שזהו בחינת עבודת התורה והמצוות, ודרך ארץ היינו מסע ומתן מעסקי חול, שאינם דברים שבקדושה, ששם אין רואין התגלות כבודו יתברך, אבל צריכים לעסוק גם בהם. ושם צריכים לחפש ולבקש אחר כבודו יתברך, ואז מחיה את עצמו בבחינת איה מקום כבודו, שהוא מאמר סתום, שהוא שורש הכל, שמגודל הסתרתו מקבלים ממנו חיות כל הקליפות והאבונות. אבל כשמחפשין ומבקשין איה מקום כבודו, אזי עולה בתכלית העלייה לשורש הקדושה, ואזי נתבטלין כל האבונות והקליפות. וזהו שהגיעת שניהם משכחת עוון, כי צריכין שניהם תורה ודרך ארץ, שהם שתי העבודות הנ"ל, ועל ידי שניהם דייקה מבטלין האבונות. כי מסע ומתן לבד בבד אינו כלום, כי אף על פי שיכולים לחפש ולבקש גם שם את השם מטבח, עד שיזכה לתכלית העלייה לבחינת איה כנ"ל. אבל אף על פי כן הוא מקום סכנה מאוד, ויכולים להיות נלכד ונכשל שם חס ושולם. כי באמת מבחינת איה מקבלים כוח כל החיצוניים מגודל הסתרתו והאלמו. ועל כן, במסע ומתן שמקבל חיות מבחינת איה, על כן הקדושה נעלמת שם מאוד. ומחמת זה בקל יוכל להיות נלכד חס ושלום על ידי עסקוי לו מה זה במסע ומתן ודרך ארץ. וחס ושלום ישכח אותו יתבח לגמרי, כמו שכתוב, וכסף וזהב ירבה לך וכו'. וכמו שכתוב, ורם לבבך ושכחת וכו'. כי שם הקדושה נעלמת בבחינת איה. וכשנכנסים לשם, היינו לבחינת דרך ארץ ומסע ומתן, שהם עסקו אילו מה זה, צריכים לבקש ולחפש שם מאוד מאוד אותו ידבח. ואז דייקה יכולים למוצאו ולעלות לבחינת איה כנ"ל. אבל אם חס ושלום לא יזכה לבקש ולחפש כראוי אחר כבודו ידבח, חס ושלום ישכח אותו לגמרי וכנ"ל. על כן מי שרוצה לעסוק במסע ומתן ודרך ארץ, הוא מוכרח לעשות תורתו קבע ומלאכתו ארעי. כי בתורה הקדושה, שם הוא בחינת התגלות כבודו יתברך. ועל ידי זה אפילו כשיצא לשוק לעסוק בדרך ארץ ומסע ומתן, לא יהיה נלכד שם חס ושלום. כי יזכה לבקש ולחפש גם שם אחר כבודו יתברך, מאחר שהוא משתדל תמיד לגלות כבודו יתברך. כי תורתו קבע שהיא התגלות כבודו כנ"ל. ועל כן, אפילו בעת שהוא רחוק מכבודו ידבח, דיינו בעת שעוסק בדברי חול, גם שם יחפש בוועד היה מקום כבודו, ועל ידי זה יזכה לעלות בתכלית העלייה כנ"ל. וגם, תורה לבד בלי שום דרך ארץ גם כן אי אפשר, כי בהכרח צריך בכל פעם לעלות מדרגה לדרגה, ואז מוכרח שיהיה לו ירידה קודם העלייה, ואז בהכרח שיחיה עצמו בבחינת הבקשה והחיפוש הנ"ל, שזהו בחינת עבודת המסע ומתן ודרך ארץ כנ"ל, ששם מבקשין ומחפשין אחר כבודו יתברך, שעל ידי זה זוכין לתכלית העלייה לבחינת איה, שעל ידי זה נתבטלין כל העוונות כנ"ל. וזהו שהגיעת שניהם משכחת עוון, כי על ידי שני הבחינות הנ"ל נתבטלין העוונות כנ"ל. דלת. וזהו מרומז בסוף מאמר הנ"ל שמדבר שם מעניין דרכים. וכשהולך בדרך הזה התורה הולכת לפניו. ולפני כל תורה יש ספקות ובלבולים הנ"ל, כי שתי הבחינות הנ"ל הן בחינת בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. כי עבודת התורה שהיא בחינת התגלות כבודו, שהוא קיום העולם, זהו בחינת בשבתך בביתך, כי זאת הקדושה קבועה וקיימה לעד. אבל כשמתרחקים מכבודו יתברך, ונתרחקים מן התורה חס ושלום, אזי הוא בחינת נב ונד ומטולטל, שזהו בחינת ובלכתך בדרך שאין לו מקום קבע, רק הוא נב ונד ולא נודע מקומו איה. כי היום מקומו כאן ומחר במקום אחר, ואין יודעין איה מקום כבודו. שזהו בחינה שנייה הנ"ל שצריכים לחפש ולבקש איה מקום כבודו, שזהו בחינת מסע ומתן ודרך ארץ, שרוב המסע ומתן הוא על ידי דרכים, שצריכים להיות נב ונד בשביל פרנוסה. ואז צריכים לבקש ולחפש איה מקום כבודו, בחינת נודד וללחם היה. כי אז צריכים לחפש ולבקש איה מקום כבודו וכנ"ל. וזה בחינת כל הגלויות שישראל הולכים בגולה, והם נעים ונדין כציפור נודדת מן קינה. וכמו שהם נעים ונדים, כמו כן כביכול קדושת כבודו יתברך נב ונד, כמו שכתוב כציפור נודדת מן קינה שהם כנסת ישראל, כן איש נודד ממקומו. שאז צריכים לחפש ולבקש מאוד מאוד אחר כבודו ולשאול ולדרוש בכל עת איה מקום כבודו. ואז אם תדרשנו, ימצא לך בוודאי, כמו שכתוב והפיץ השם אתכם בעמים וכו', וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, בצר לך ומצאוך וכו'. כי בעוונותינו הרבים, בעת הגלות, ובפרט עכשיו בסוף הגלות בעקבה דמשיכה, אשר עכשיו הסתורה מתגברת מאוד מאוד באלפים ורבבות הסתרות שבתוך הסתרה, אשר כל נביאנו מימות משה וכל האבות כולם הסתכלו והתנבאו על הדורות האלו, על עוצם הצרות אשר יקרה לנו באחרית הימים חס ושלום. ועיקר של כל הצרות הוא צרות הנפש, אשר נתרחקנו עכשיו מהשם יתברך מאוד מאוד, אשר לא הייתה כזאת מימי קדם. כי באמת, צרות בגשמיות, אף על פי שבוודאי עוברים עכשיו על ישראל צרות רבות מאוד, ומיסים וארנוניות רבים, אף על פי כן צרות בגשמיות כבר סבלו ישראל בדורות הקדמונים צרות רבות יותר ויותר כמה פעמים. כי היה כמה גירושין ושמדות והריגות ובריחות וחיוצא בזה הרבה הרבה רחמון אל יצלן מעתה. אבל העיקר שהתנבאו כל הנביאים על ימים האלה על חבלו של משיח, אשר כמה תנאים אמרו ייתה ולך מיני, וחיוצא בדברים האלה שהפליגו רבותינו זל בעוצם הצרות של אחרית הימים, העיקר הוא צרות הנפש, וגודל הסתרת כבודו יתברך שלא הייתה כזאת בדורות הראשונים, כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. וכל הצדיקים האמיתיים נסתלקו בעוונותינו הרבים, והשקר הולך ומתגבר, והאמת נהדרת ונעשה עדרים עדרים של אמת. כי בעוונותינו הרבים נתרבה האמת מאוד מאוד, כי כל אחד אומר שאצלו האמת, אף על פי שיודע בעצמו נגעה לבבו, וכל מה שחטא ופגם, אף על פי כן הוא מתפאר בגדלס שהוא השיג דרך האמת, ויודע חוכמס חדושס בעבוד עש השם, ומטעה ומעקם ומבלבל כמה וכמה אנשים מדרכי השם האמיתיים, מדרך הישן אשר דרכו באבותינו מעולם בלי שום חוכמות והמצאות כלל. כאלה וכאלה רבות אשר עצמו מספר בכמה וכמה מיני אופנים אשר יתגבר השקר על האמת באבותינו הרבים. ונתקיים ותשלך אמת ארצה. ובפרט הצרה הגדולה מכל הצרות אשר התגברה עכשיו חוכמת הפילוסופיה, חוכמות חיצוניות. והתחילו ללמד נערי בני ישראל חוכמות ולשונות האקום, אשר הלוואי היו קוברים אותם בחייהם, בוודאי היה טוב להם יותר ויותר. כי הם הורגים אותם ואת עצמם בידיים, ועוקרים את עצמן ואת בניהם משני עולמות, ומעבירים את בניהם למולך ועבוד הזורה ולמקום התינופת, ושוחטים ילדיהם בשעת בנפש בזדון ובמעל, וצודים נפשות רבות שפורחות לגהנם עדי עובד על ידי זה, כי אין רעה וצורה גדולה מזו. ואם היה לנו לב כשר לשם מטבח, כמו אנשים כשרים של דורות הקודמים, היה ראוי לנו ליפול על פנינו ארצה, ולהקות ראשנו בכותל יומם ולילה על כל הצרות האלה, אשר לא הייתה כזאת ממות עולם. מה נאמר, מה נדבר, אוי לעינינו שכך רואות, אוי לאוזנינו שכך שומעות. ולא זו אף זו, כי אם עוד איזו פניהם, ויאמרו לנו בפה מלא, כי הם עושים טובות לבני ישראל, ורוצים לחנכם בדרך הישר. אוי ואבוי, אוי ואבוי על ראשם, אוי לנפשם, כי גמלו להם רעה. כי הם ממירין ומעבירין על דת בניהם בידם, כאשר רואים בחוש שכל מי שנכנס בדרכם, ולומד לשונותיהם וחוכמותיהם, הוא פורק עול לגמרי, ומתלוצץ מכל התורה כולה, והם אפיקורסים גמורים, מלבד מה שמבטלין בני ישראל מלימוד התורה הקדושה, ומחתיעין הבל פיהם הקדוש של תינוקות של בית רבן, ועדיין הם רוצים להטעות חס ושלום כאילו עושים טובות. יהי כן השם עמהם ויעשה להם השם מטבח טובות כאלה, כאשר הם עושים לנערי ישראל. ובאבנותינו הרבים כבר נשקעו כל כך בטעותם על ידי רשעתם הגדול, אשר הביאו נפשם מקודם בעבירות גדולות. כי נעפו והרבו ממזרים בישראל, עד אשר אי אפשר להשיבם עוד מדרכם הרעה. כי עליהם נאמר כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. ועל צרות הנפש כאלו וכאלו אשר נתרבו עכשיו בדורות הללו בעוונותינו הרבים, עליהם התנבאו כל נביאנו וחכמנו מקודם על דורות הללו. כמו שאמר דניאל, והתלבנו והצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו, והמשכילים יבינו. וכתיב, ומן המשכילים ייכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד. אשרי מי שיזכה בדורות האלה להתחזק עצמו בשם מטבח וללך בדרך הישר והאמת בתמימות, ובדרך הישן אשר דרכו באבותינו מעולם, ויחנך את בניו בתורת השם בלימוד גמרא ופוסקים ומעט מקרא כמו שנהגו באבותינו מעולם, ואזי זה וזה יתקיים בידו, ולא כמו האפיקורסים שעושים עיקר מלימוד המקרא וחוכמת הדקדוק, ומבטלין עיקר הלימוד שהוא גמרא ופוסקים. ורבותינו זל אמרו, מנעו ביניכם מן ההיגיון, ואמרו שתלמוד בבלי בלול מהכל, מקרא ומשנה וגמרא. ובפרט שבאמת עיקר כוונות האפיקורסים הוא רק להתלבש עצמו באיזה אמת, כי כל שקר שאין בו אמת בתחילתו אינו מתקיים וכו'. על כן מתאין את בני ישראל ואומרים שהם עושים לנו טובה שמלמדים בני ישראל מקרא, ולעת עתה מבטאין אותן מעיקר הלימוד מגמרא ופוסקין, ואחר כך מבטאין אותן לגמרי ולומדים אותן הבל מעשה תעתועים שהם חוכמות ולשונות, שידע איך הנקוש עומד במפת העולם. אוי להם, אוי לנפשם, שהם אומרים שדין הקדוש של המחליף פרה וחמור אין צריך הנער לידע, ושטות הזה, כמה זנבות יש להתולעים המשונים הנמצאים בארצות הרחוקים, זה צריך הנער לידע. כי הם מדפיסים זאת בלוחות שלהם, שחיברו בבית חינוך שלהם. אפקחם ראו כי השם מסך בקרבם רוח תעתועים. השם בהחמיו המרובים ירחם עלינו ועל זרענו ועל פלטת עמו ישראל, ויציל אותנו ואת זרענו מהם ומהמונם. וב. על כן, עכשיו בתוקף הגלות האחרון בסופו, צריך כל אחד ואחד להיזהר מאוד לילך עם המאמר הנ"ל, לקיים ככל הכתוב בו, לדרוש ולבקש ולחפש מאוד מאוד בכל עת ובכל מקום אחר כבודו יתברך, וישאל ויבקש אי מקום כבודו, ואז אם יבקשנו וידרשנו היטב, יוכל בוודאי למוצאו יתבח אפילו עם הגרוע שבגרועים, אפילו עם עבר מה שעבר וגם עכשיו הוא במקום שהוא. אף על פי כן, יחזק ידו תמיד לבקש ולחפש אותו יתבח גם במקומו, אף על פי שנפל למקומות הרעים לגמרי שהם מקומות המתונפות שכבודו יתבח רחוק משם. כמו שכתוב, כי כבודי לאחר לא אתן. אף על פי כן יצטער ויתגעגע וידרוש ויבקש ויחפש אי מקום כבודו. ואזי יזכה לעלות בתכלית העלייה לבחינת אי שהוא מאמר סתום, שמשם מקבלים חיות כל העשרה מאמרות וכל העולמות והנשמות וכל המדרגות כולם כנל. זין. וזה בחינת מלאכת המשכן שנצטבו אחר מעשה העגל. כי המשכן הוא בחינת הקדושה הגבוה על בחינת איה, שזוכים למצוא על ידי הבקשה והחיפוש שמחפשים ומבקשים בעת שרחוקים מן הקדושה, והולכים נע ונד ומטולטל. כי המשכן לא היה לו קביעות מקום. ואז הייתה כביכול בחינת הקדושה מטולטלת, ולא נודע איה מקום כבודו. רק במקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. ויש אשר יש שם הענן וכו'. כי אלמלא לא חטאו ישראל, היו נכנסים לארץ ישראל מיד, ששם עיקר קביעות מקום קדושתו, ושם עיקר התגלות כבודו ידבח. כי שם כל העשרה קדושות שהן בחינת עשרה מאמרות, שבהם ברא העולם בשביל כבודו ידבח. אך על ידי שחטאו בעגל, שהוא אבויד הזורש, שהוא מקומות המתונפים, ונפלו מאוד ונתרחקו מכבודו ידבח מאוד, על כן היה תיקונם על ידי בחינה הנ"ל, על ידי בחינת איה כנ"ל, שעל ידי זה מכהין את עצמן אפילו אם נופלים לעבוד הזורש ומקומות המתונפים כנ"ל. וזה בחינת מלאכת המשכן שציווה השם יתברך שיבנו משכן מכסף וזהב ונחושת ושאר חפצים של חול, אשר על ידי ריבוי הכסף והזהב עשו את העגל, כמו שכתוב ודי זהב, כמו שפרש רשי שם. וציווה עליהם השם יתברך שבמשק קלקלו בו יתקנו, ושיחפשו ויבקשו הקדושה שם דייקה. וכל איש יבקש ויחפש אם נמצאו אצלו כסף וזהב וכו', ויביא אותו למלאכת המשכן. ועל ידי זה דייקה בנו את המשכן שהלך עמהם ממקום למקום. ובכל מקום שעמד שם קנה קדושה גבוה שם, והיו נוהגים שם כל הדינים הנוהגים בבית המקדש. וזר היה אסור להיכנס למקום שעמד שם המשכן וכל הדינים. ואחר כך כשפרקו את המשכן משם, היו מותרים כל הזרים אפילו טמאים להיכנס לשם. כי זאת הקדושה היא בבחינת איה, בבחינת איה מקום כבודו. כי היא קדושה גבוה ונעלמת מאוד עד שאי אפשר להידע מקומו איה. רק במקום שזוכין למוצאו כפי הבקשה והחיפוש, שם זוכין שיתגלה קדושתו. ועל כן לא היה לה משכן מקום קבוע, כי הוא בבחינתה יהיה מקום כבודו כנל. ועל כן נבנה משכן מכסף וזהב ושאר חפצים שהם עסקי חול וכנל. ועל כן למתת מלאכות שבהם כלולין כל המסע ומתן והעסקים ממשכן גמרינן, כי קדושת המשכן הוא בחינת הקדושה הגבוה שהיא בחינתה יהיה, שזאת הקדושה נעלמת בהמסע ומתן ולמתת מלאכות שבכסף וזהר וזהב ושאר חפצים כנל. ח. וזה בחינת מה שניתנה התורה במדבר דייקה. וישראל הלכו שם במדבר 40 שנה, ובכל אלו 40 שנה הלך המשכן עמהם. ושם נדבר השם מטבח עם משה, וקיבלו את התורה מפי משה רבנו עליו השלום. כמו שכתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני ובאוהל מועד. וכל התורה שכולה כלולה בעשרת הדיברות, שהם בחינת עשרה מאמרות שעל ידם התגלות כבודו ידבח כנל, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. וכל התורה כולה כלליות כל עשרת חלקי הכבוד, כולם נמשכים מבחינת המאמר סתום הנ"ל. שבחינת בראשית איה מקום כבודו, שהוא בחינת שורש התורה, שורש הכבוד, שורש העשרה מאמרות כנ"ל. ועל כן קודם שזוכין לאיזו התגלות בתורה ועבודה, שזהו בחינת קבלת התורה, צריכין שיהיה מקודם כמה בלבולים וספקות ומניות רבות, תאוות וטרדות וכיוצא. כי כל זה נמשך ממקומות החיצוניים הנ"ל, שהם מקבלים חיות מעוצם הסתרת והעלמת המאמר סתום בחינתי הכנ"ל. כמובן בסוף מאמר הנ"ל שקודם כל תורה, יש אלו הבלבולים וכוליין שם. ואזי כשמתגברין על האדם אלו הבלבולים והמניות והתאוות וכו'. ואינו יודע שום דרך איך לצאת מהם ואיך למצוא כבודו יתברך שם, ושואל ודורש ומבקש ומחפש איה מקום כבודו, אז היה ירידת תכלית העלייה, ואזי זוכה לבחינת המאמר סתום שהוא בחינת איה, שורש התורה והמאמרות כולם, ואזי זוכה להמשיך משם תורה, כי עיקר כל התורה נמשך משם. כי ממשיכים התגלות כבודו ידבח שהוא כלליות התורה מאין ליש. ועיקר חיות כל הכבוד והתורה והמאמרות, כולם נמשך מבחינת מאמר סתום שהוא בחינת איש שהוא בראשית, שהוא התחלת התורה, שכל התורה נמשך משם כנ"ל. כי הקליפות והחיצוניים מבחינת מקומות המתונפים, מקבלים חיות מעוצם הסתרו והאלמו, שעל ידי זה יש להם כוח להסתיר כבודו יתבח לגמרי חס ושלום, ולהכניס כפירות ובלבולים וספקות בלב, שמשם עיקר כוח היצרור שנקרא אל אחר. אבל מי שנופל לשם חס ושלום, והוא שואל ומבקש ומחפש שם איה וכולי כנ"ל, אזי זוכה לעלות לשורש כל הקדושות, לשורש התורה, שהוא בחינת איה, בחינת בראשית, וממשיך ומקבל התגלות התורה משם. וזה בחינת קבלת התורה במדבר דייקה אחר תוקף גלות מצרים. כי בתוקף השיעבוד של גלות מצרים שהיה גלות הנפש והגוף, אז ויצעקו בני ישראל אל השם. כי לא היו יודעים שום עצה ותחבולה איך להינצל מהם. רק תפסו אמנות אבותם וצעקו אליו ידבח, והיו מצפים ומבקשים למצוא כבודו ידבח, ועל ידי זה זכו לגאולה. ואז הלכו במדבר מקום נחש, שרף ועקרב וצמאון, שהוא בחינת מקומות החיצוניים הרחוקים מכבודו יתברך. ושם דייקה ביקשו וחיפשו את השם יתברך, עד שזכו לקבל את התורה במדבר, שזהו ירידה תכלית העלייה. כי במדבר דייקה שהוא מקומות החיצוניים, כשמבקשים ומחפשים שם אחר כבודו יתברך, אז דייקה שם זוכים לקבלת התורה שנמשך מבחינת איה, שזוכין על ידי הבקשה והחיפוש במקומות החיצוניים דייקה, שהוא בחינת מדבר, כנ"ל. ט. וזה שנפלו ישראל לספקות קודם קבלת התורה, כמו שכתוב, ויש השם בקרבנו עם עין. והיית בזוהר הקדוש, שבחנו עם בחינת הקדושה נקרא יש שורה בקרבם, עם בחינת עין. היינו כנ"ל. כי שני בחינות הנ"ל שהם התגלות הקדושה, בחינת מלוא כל הארץ כבודו ובחינת איה כנ"ל, הם בחינות יש ועין. ומחמת האיסורים שהיה להם אז, שלא היה להם מים, התחילו ליפול לספקות ולא ידעו עם השם בקרבם. ואזי הביא השם יתברך עליהם עמלק, ואז הסתכלו כלפי מעלה. כי כך דרך האדם לפעמים, כל זמן שאין הבעל דובו מתפשט עליו כל כך, עדיין הוא מתרשה לחפש אחר כבודו יתברך. אך שהבעל דובו מתפשט על האדם מאוד, ורוצה להפילו לגמרי חס ושלום, ואזי מתעורר קדושת נפש האדם, ואז דייקה הוא מתחיל לדרוש ולחפש איה מקום כבודו, שזהו בחינת מלחמת עמלק קודם קבלת התורה. כי עמלק הוא זוהמת הנחש בחינת מקומות המתונפים הנ"ל, ששם אי אפשר למצוא כבודו יתברך בשום אופן. רק צריכים לצעוק אל השם בקול חזק מאוד, לדרוש ולבקש איה איפה כבוד קדושתו יתברך. ואז מתגברין עליו ועולין בתכלית העלייה בבחינת והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. כמו שאמרו אבותינו זל, בזמן שהיה משה מגביה ידיו וישראל מסתכלין כלפי מעלה, היו נוצחין. ולכאורה קשה, למה עשה משה זאת על ידי הרמת ידיו דייקה? היה לו לומר להם בפה מלא ששעבדו ליבם למקום ויעזור להם השם יתברך. אך באמת הוא עניין הנעל. שבית שמתגבר תוקף זוהמת הנחש חס ושלום שהוא מקומות המתונפים, שהוא בחינת מלחמת המלאק, ששם אי אפשר למצוא כבודו יתברך בשום אופן, אזי אי אפשר לדבר כלל מכבודו יתברך, רק לרמז בידיו כמו משה רבנו עליו השלום. שערים ידיו לרמז להם שיסתכלו למעלה. היינו, אף על פי שמתגבר עכשיו מקומות המתונפים כאלו שהם מבחינת מלחמת המלאק, שאי אפשר לדבר ולגלות שם כבודו יתברך, אף על פי כן, שאו עיניכם למרום והסתכלו למעלה, ותדרשו ותבקשו ותחפשו איה איפה הוא יתברך. ואז היו ישראל נוצחים, כי על ידי זולין בתכלית העלייה לבחינתה יקנל. ועל כן זכו אחרי זה מיד לקבלת התורה שהיא נמשכת מבחינתה ישו בראשית כנל. י. וזה בחינת תוקף ההכבדה שהכביד עליהם פרעו יותר אחר שבא אליו משה ואמר לו שישלחם. ואז שאל משה למה הרעות על העם הזה וכו'. כי הגאולה צריכה להיות מבחינת האש ובחינת יובל הגדול שער החמישים, שמשם נגלו ישראל. על כן בסוף הגלות סמוך להגאולה ממש, הסתיר השם יתברך עצמו כביכול כל כך, עד שגם משה רבנו בעצמו לא הבין דרכיו, ושאל קושיות למה הראותה וכו'. שזהו בחינת איה מקום כבודו. איה הבטחתך שהבטחת לגואלם ועכשיו הוא להפך. ואז על ידי זה די כאן יגלו, כי אז נתגלה השם יתברך עוד למשה עד שגאלם על ידו. כי מרומז בסוף המאמר הנ"ל שגם הצדיק הגדול במעלה מאוד, קודם שזוכה להתגלות התורה, צריך שיבואו עליו ספקות מתחילה עד שישאל איה וכו'. ועל ידי זה זוכה להתגלות התורה שזהו גם כן בחינת הגאולה. כי הגאולה היא התחלת קבלת התורה וגם אז זכו לכמה מצוות. כי עיקר הגאולה היא גאולת הנפש להתקרב לשם מטבח, שזהו בחינת קבלת התורה וכנל. י' ועל כן אחר כל הגלויות זכו לקבל התורה. כי אחר גלות מצרים היה עיקר קבלת התורה. וכן אחר גלות בבל זכו לקבל את התורה בימי מרדכי ואסתר. וכן אחר גלות זה, אז יהיה עיקר התגלות התורה. כי עיקר התגלות התורה יהיה בימי משיח שיבוא במהרה בימינו. כי על ידי הגלות שגולין בין האומות שהם מבחינת מקומות המתונפים. ושם מחפשין ומבקשין איה וכולי כנל, בחינת וביקשתם משם את השם אלוקיך וכולי כנל. על ידי זה זוכין לעלייה גדולה לבחינת איה שמשם עיקר קבלת התורה כנל. בית. וזה בחינת מה שעיקר שיעבוד של בעל חוב היא על קרקעות. ועל כן מיטלת לדיית מעלה משתעבד לבעל חוב. כי בכל הדברים שבעולם מלובש כבודו יתברך שמשם חיותם. והקדושה והחיות אלוקות המלובש בקרקעות ומיטלטלין הם בשני בחינות הנ"ל. כי קרקעות הם בחינת הקדושה הקבועה עומדת וקיימת, בבחינת והארץ לעולם עומדת, שזהו בחינת מלוא כל הארץ כבודו, אבל מטלטלין שהם מטולטלים ונעים ונדים, שם הקדושה נעלמת בבחינת איה מקום כבודו. כי אין להם מקום קבוע שזה נמשך מקדושת המשכן שהיה מטולטל והולך ממקום למקום כנל. כי עיקר התגלות כבודו יתברך הוא בבחינת הארץ דייקה, בבחינת מלוא כל הארץ כבודו. מלוא כל הארץ דייקה. כי שם עיקר התגלות כבודו יתברך. כי השם יתברך כשרצה לברוע עולמות כדי לגלות כבודו יתברך, כי הכל נברא בשביל הכבוד כנל, ואזי ראה השם יתברך שלגודל עוצם אור כבודו יתברך, אי אפשר לגלות כבודו כי אם על ידי תכלית הצמצום, שהוא נקודת המרכז של עולם הגשמי הזה, שהוא הארץ והאפר, שהוא חומר אב ומגושם בתכלית הגשמיות, שזהו תכלית הצמצום. ועל ידי תכלית הצמצום הזה של הארץ הזאת, על ידי זה דייקה גילה כבודו יתברך, כי בלא זה היה בלתי אפשר לגלות כבודו יתברך מחמת עוצם האור כנל. ועל כן נברא אדם בעולם הגשמי הזה. כי עיקר התגלות כבודו יתברך הוא על ידי האדם דייקה, שהוא תכלית כל הנבראים שבשבילו נברא הכל. ועל כן נברא אדם עפר מן האדמה, כי לגודל עוצם בהירת אור נשמת האדם, שהוא חלק אלוקה ממעל, ונמשך ממקום גבוה ועליון מאוד מאוד, כי ישראל עלה במחשבה תחילה, על כן לא היה אפשר שיוכל שום עולם לסבול אור קדושת נשמתו, כי אם על ידי שנתלבש בגוף הנעשה מאפר הארץ הגשמי הזה שהוא תכלית הצמצום כנל. וזה שכתוב היצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, אז דייקה ויפח באפיו נשמת חיים. כי דייקה על ידי שנוצר בגוף אחור כזה שהוא עפר מן האדמה, על ידי זה דייקה היה אפשר לו לקבל נשמת חיים שנמשך ממקור עליון ונורא מאוד, שאי אפשר לסבול אור כזה בשום עולם, כי אם על ידי שנתלבש בצמצום כזה עפר מן האדמה הנ"ל. נמצא שעיקר התגלות כבודו יתברך הוא בהארץ דייקה בבחינת מלוך כל הארץ כבודו. וכמו שכתוב, וימלא כבודו את כל הארץ וכיוצא בזה הרבה. אבל מטלטלין שהם נעים ונדים ולא נודע מקומם היה, כי אין להם מקום קבוע, שם צריכים לבקש ולחפש הקדושה בבחינת איה מקום כבודו, שזהו בחינת המסע ומתן שצריכים לטלטל ממקום למקום ולהוליך הסחורה ממקום למקום עד אשר ימצאו את מקומו למוכרו שם. שזהו בחינת שצריכים לבקש ולחפש את מקומם. כי במקום שמקבלים חיות מהשם יתברך יותר, שם יכולים להסתכר בהם. אבל אין יודעים את מקומה מה יהיה, כי היום חשוב הסחורה כאן ולמחר במקום אחר. וזה מה שאמרו אבותינו זה על מיטלטלה כל מי למיטבו. דהילה מיזדה בנחה, מיזדה בנבמטה אחריתה. כי אף על פי שעיקר החיות נמשך להקרקע ששם עיקר כבודו כנל, ועל כן עיקר החיות האדם וכל הנבראים הוא מקרקעות, כי הכל היה מן האפר, וכל המאכלים וכל הדברים שבעולם הכל היה מן האפר, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, אף על פי כן בבחינה אחת יש מעלה במיטלטלין על קרקעות. כי שם בקרקעות שמקבלים חיות מבחינת המאמרות המתגלים, מבחינת מלוך כל הארץ כבודו, על כן שם יש צמצומים רבים, שזהו מבחינת 10 מאמרות שכל כבוד וכל מאמר יש לו צמצום וגבול לבדו כנל. שזהו מבחינת מצרים שיש לכל קרקע וקרקע מיצר שלו. ומחמת הצמצומים והגבולים שיש לכל מאמר ומאמר מ10 מאמרות שבהם נברא העולם, שעיקרן מלובשין בקרקע הארץ, על כן יש שינויים רבים במעלות הקרקעות, שזהו בחינת עידית ובינונית וזיבורית, שהם בחינת ימין ושמאל ואמצע, שבהם כלולים כל הצמצומים של כל 10 מאמרות כנל. אבל מטלטלים הם גרועים מצד אחד מחמת שהם מטולטלים ונעים ונדים, והקדושה נסתרת ונעלמת בהם, ואין יודעין מקומם היה. אבל כשמחפשים את מקומם, יכולים למצוא הטוב והחיות שבהם בכל דבר ודבר. כי מטלטלה כל מי למיטבו. כי מאחר שחיותם מבחינתה יש הוא מאמר סתום, שמשם מקבלין הכל הנעל, ושם אין שייך גבול וצמצום. על כן במטלטלין שנמשכין משם אין שייך שם כלל עידית ובינונית וכו'. כי שם אין שום צמצום וגבול כלל. רק שצריכין לבקש ולחפש הקדושה הוא, כי אין יודעין מקומו היה. אבל כשמחפשין ומוצאין החיות והקדושה נמשך משם, אזי הכל טוב ואין שום דבר שלא יכול למצוא בו טוב בהקדושה הנמשך מבחינת היה. ועל כן מטלטל כל מי למיטבו, דילמיז דבן אחא, מיז דבן במטה אחריתא. היינו ששם בבחינת מטלטלין, בחינת איה, הכל טוב, וכל מי למיטבו. רק שצריכים לבקש ולחפש שם הקדושה מאוד מאוד, כי אין שם מקום קבוע. וזהו דילמיז דבן אחא וכו', כי במקום התגלות קדושת הדבר, שם זוכין להצליח ולהסתכר באותו הדבר וכנ"ל. י"ג. ועל כן המטלטלין צריכים שמירה יתרה מגנבות והזקות. כי שם, בבחינת מטלטלין, שם צריכים שמירה יתרה. כי עיקר אחיזת הקליפות והחיצוניים מבחינתה ישו המאמר סתום כנל. ועל כן במטלטלין שנמשכין משם, שכיח בהם הכחשות וכפירות ביותר וגנבות ועבדות והזקות, שכל זה נמשך מן החיצוניים שאחיזתם מהסתרתו של המאמר סתום כנל. ועל כן צריכים לשומרה מאוד ולשום עין עליהם מאוד ולבלי להעלים עינו מהם. שזהו בחינה שצריכים תמיד לשום עינו וליבו לבחינת הקדושה הנעלמת ונסתרת בכל הדברים שבעולם שהוא בחינת איה. שצריכים לבקש ולחפש בכל את בחינת הקדושה היא. שלא יתגברו הסתרא אחא חס ושלום להעלים הקדושה היא, מחמת שהוא מאמר סתום ונעלם. ועל ידי ההסתרה של המאמר סתום, משם נמשכין אחיזת הסתרא אחא, שמשם כל ההזקות והכחשות חס ושלום כנל. על כן צריכים לחפש ולבקש בכל עת היה מקום כבודו בכל דבר שבעולם. ולהאמין שהשם יתברך נעלם ונסתר בכל מקום ובכל דבר שבעולם וכו'. ועל ידי זה יהיה נשמר מהם ויזכה למוצאו יתברך תמיד וכנ"ל. ועל כן הקרקע אינה נגזלת, כי שם אין נאחזין כל כך הגזלות והכחשות שנמשכים מבחינת איה וכנ"ל. י"ד. ועל כן מיטלטל דיתמה למשתעבד לבעלחוב. כי כל המטלטלין הם ברשות האדם שהם תחת רשותו. וצריכים לקבל חיות ושמירה וקיום מהאדם, כי חיותם נעלם ונסתר כנל. על כן, צריך האדם להתעסק בהם תמיד ולשומרם ולהמשיך להם חיות. היינו לבקש החיות והטוב הנעלם בהם וכנל. ותכף כשנסתלק האדם, אזי נשמתו עולה למעלה, ולא נודע מקומו היה. כי שורש נשמתו הוא מבחינת איה וכו', שהוא שורש הכל. ואזי שוב אין המטלטלין ברשותו כלל. כי שורש חיותם שקיבלו ממנו, שעל ידי זה היו ברשותו, נסתלק עכשיו למעלה בבחינת איה כנל. אבל קרקע, לעולם ברשות בעליה עומדת, כי חיותה קבועה וקיימה. ואפילו כשנסתלק האדם מברשות נפשו, כי האדם כלול מהכל ויש לו נפש, רוח ונשמה. והנפש נמשכת מבחינת מלוא כל ארץ כבודו, והנשמה היא בחינת איה מקום כבודו. והרוח מחבר שניהם יחד, כידוע ומובן כל זה בכתבים בדברי רבנו ז"ל. וכשנסתלק האדם, אזי הנפש נשאר בזה העולם, והנשמה מסתלקת למעלה לבחינת איה מקום כבודו, והרוח מחברם יחד עם זוכה. ועל כן, המטלטלים ששורשם מבחינת איה, נסתלק חיותם מהאדם בעת הסתלקותו. ועל כן יוצאים מרשותו מיד בעת ההסתלקות ונכנסים תכף ברשות היורשים. כי המיטלטלין צריכים תמיד להיות ברשות האדם שיחפש ויבקש וימשיך להם חיות וחנל. אבל הקרקע חיותה קביעה, כי מקבלת מבחינת מלוך כל הארץ כבודו, שזהו בחינת נפש האדם שנשאר בארץ הזאת. על כן הקרקע תמיד נקראת על שם המת, כמו שכתוב להקים שם המת על נחלתו. ועל כן, עיקר שיעבודו של הבעל חוב הוא רק על הקרקע, כי המיטלטלין כבר יצאו מרשותו בעת ההסתלקות במחשב של היורשים ממש, כי מקבלים חיות מהם. כי צריכים לקבל חיות חדש בכל עת מחמת שהקדושה נעלמת שם, שזהו בחינת מה שהמיטלטלין צריכים שמירה והשגחה וניעור ושיתוח. שזהו בחינת מה שצריכים להשגיח עליהם תמיד, להמשיך להם חיות משורשם, מחמת שהקדושה נעלמת ולא נודע מקומו. על כן, אין חל עליהם שיעבוד הבעל חוב, כי אין להם חיות קבועה רק על ידי האדם שממשיך עליהם החיות בכל עת כנל. ועל כן, הם עכשיו של היורשים ממש, ואינם שייכים לבעל חוב כלל. אבל הקרקע, כל החיות שנמשך להם על ידי האדם, בעת שכנעם קבוע בהם לעולם, כי שם החיות קבוע כנל. וגם חיותם הוא בבחינת נפש האדם שנשאר בארץ גם אחר הסתלקות. על כן הם שייכים לבעל חוב של הנפטר, כי עדיין הם ברשותו כנל. תתבב. וזה שכתבו הפוסקים, שהעידנה גובין ממטלטל דייתמה. כי עכשיו בסוף גלות האחרון, שעכשיו גברה הסתרה מאוד, והשם יתבח נסתר מאיתנו מאוד מאוד בהסתרה שבתוך הסתרה, כמו שכתוב, ואנוכי הסתר הסתיר. ואין לנו עכשיו במה להחיות עצמנו, כי אם על ידי הבקשה והחיפוש, שאנו מחפשים ומבקשים איה מקום כבודו, ומצטערין ומתגעגעין לגאולת הנפש, לשוב אליו יתבח באמת, כמו שכתוב, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת וכו'. שזה נאמר על הימים האלה, שמחרית הימים שנזכר שם בפרשאי. ועיקר תוקף ועריכות גלותנו הוא רק בשביל זה, כדי שנבקש ונחפש איה מקום כבודו. כי אנו צריכים עכשיו לעלות לעלייה גדולה, לזכות לגאולה האחרונה, שאז יעלו ישראל בתכלית העלייה. על כן התגבר הגלות מאוד בעריכות גדול, עד אשר כל אחד שואל, איה הבטחתו, ועד מתי קץ הפלאות. ועל ידי שנזכה לחפש ולבקש את כבודו היטב, נזכה לתכלית העלייה שהוא בחינת איה, שאז תהיה הגאולה השלמה. וזה בחינת שומר ממילילה, שומר ממילל וכו'. אם תבעיון בעיו, שובו אתיו. כי הכל קוראין וצועקין להשם יתברך, שומר ממילילה. מה יהיה הסוף מגלות וחושך הזה? ומתי נזכה לגאולת המשיח? והשם יתברך משיב, אם תבעיון בעיו, שהוא לשון בקשה וחיפוש. היינו, אם תבקשו, תחפשו היטב, איה מקום כבודו, שובו אתיו, כי זה עיקר התשובה כנל, ואז תזכו לגאולה שלמה כנל. ועל כן, העידנה גם מטלטל דייתנו משתבדה. כי ישראל על ידי ריבוי גלותם שסבלו כבר כמה שנים והיו מטולטלים ונעים ונדים בגלויות רבות. ובפרט בעוצם גלות המר הזה על ידי טלטולם הקשה, על ידי זה קידשו כל המקומות והמשיכו קדושה לכל בחינות המטולטלים. כי על ידי שישראל מטולטלים ונעים ונדים בגלות, על ידי זה הם מבקשים ומחפשים בכל עת איה מקום כבודו, עד שזוכים בכל עת לקדושה העליונה הזאת, ועל ידי זה נתקדשים כל הטלטולים שלהם. ועל כן עכשיו שישראל סבלו גלויות כל כך, כבר נתקדשו כל בחינות הניצוצות המטולטלים, עד שעכשיו גם בהם הקדושה קבועה וקיימה, כי כבר המשיכו הקדושה בקביעות על ידי הבקשה והחיפוש של ריבוי הגלויות, שעל ידי זה מגלין קדושתו בכל מקום כנל. ועל כן עכשיו מטלטלה כמקרקע לכל דבר, כי כבר הקדושה קבועה גם בהם כנל. תזיין. ועל כן אין נפרעין מנכסי יתומים אלא בשבועה. כי בכל מקום שיש הכחשה צריכין שבועה. כי כשיש הכחשה וכפירה שהוא מן הסתראחה והחיצוניים, שהם סיטרה דנוקבה שיניקתם מהסתרת המאמר סתום כנל, ואז צריכין שבועה. כי שבועה ונדר הם בחינת איה שהוא מאמר סתום, שהוא שורש כל המאמרות וכל התורה כולה. ועל כן, כל אדם יכול לאסור על עצמו כל מה שרוצה על ידי שבועה ונדר, כי משם מבחינת שבועה ונדר נמשך כל התורה. כי כל הנודר ונשבע כאילו נודר ונשבע בחיי המלך, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי משם חיות הכל. כי הם בבחינת המאמר סתום כנל. ועל כן כל אחד יכול לאסור על עצמו כל מה שרוצה על ידי שבועה ונדר. כי כשעולה לשם הוא ממשיך לעצמו מצוות חדשות כרצונו, כי משם נמשך כל התורה כנל. על כן יכול לעשות מיתר איסור ולחייב עצמו במה שאינו חייב על ידי נדר ושבועה. נמצא שעכשיו יש לו מצוות חדשות לקיים מה שנדר ונשבע מנדר ושבועה. כי מנדר ושבועה, שהם שורש הכל, יכול להמשיך לו אור התורה והמצוות כרצונו או כנל. ועל כן כשיש הכחשה שאחיזתה מבחינת איה, שאת צריכים לחפש ולבקש איה כדי לעלות לשורש הקדושה שהוא בחינת איה כנל, על כן צריכים שבועה שעל ידי זה עולין ומתקשרין לבחינת איה, שעל ידי זה מתבטלין כל החיצוניים וכל ההכחשות והכפירות הבאים מהם וכנל. ועל כן אין נשבעין על הקרקעות. כי הם בבחינת המאמרות המתגלים בחינת מלוך עול הארץ כבודו. ועל כן אין שייך שם שבועה שהוא בחינת איה וכנל. ועל כן אין נפרעין מנכסי יתומים אלא בשבועה. כי כשמת ושלט סיטרה דמותה שהיא ניקתה מבחינת איה כנל, שעל ידי זה נסתלק ולא נודע מקומו איה, על כן אז יכול להתאחז השקר חס ושלום שהיא ניקתו מהסתרת המאמר סתום כנל. על כן צריכין שבועה, שעל ידי זה עולין לשורש הקדושה לבחינת איה בחינת המאמר סתום, וממשיכין הערה הקדושה משם. ועל ידי זה נתבטל יניקתם ונתגלה האמת וכנל. בזיין. וזה בחינת ספירת העומר ובחינת פסח שני ובחינת ל"ג בעומר. כי קודם קבלת התורה צריכים לספור ספירת העומר 49 יום, כדי לצאת מטומאה לטהרה כמובה, שזו בחינת תשובה. בעיקר התשובה לצאת מטומאה לטהרה הוא על ידי הבקשה והחיפוש שמחפשין ומבקשין איה מקום כבודו, שעל ידי זה זוכין לתכלית העלייה, שזו בחינת ספירת העומר שסופרין ומונין הימים מיום אל יום, שזהו בחינת איה, בחינת איה סופר, כי הספירה והמניין הוא כמי שמונה וסופר ומבקש ומחפש עד שימצא להיגע לתכלית מבוקשו. ועל ידי הספירה של כל יום ויום מימי הספירה, זוכין לצאת משער אחד של טומאה לשער אחד של קדושה, וממשיכין מוח ודעת לקדושה בכל יום ויום. והעיקר על ידי הספירה שהוא בחינת בקשה וחיפוש כנל, עד שזוכין בשבועות לקבלת התורה על ידי זה וכנל. כי בעת שהאדם רחוק מקדושתו ידבח, ואומנה ונד ומטולטל, ודוחין אותו מקדושתו מדחי אל דחי רחמון אל יצלן. אף על פי כן, אם הוא חזק ואמיץ לבקש ולדרוש ולחפש ולחתור בכל עת, ולהתגעגע ולחשוף ולבקש את שאהבה נפשו למצוא אותו יתברך, אזי אף על פי שעדיין עוברים ימים ושנים הרבה, ואינו זוכה למוצאו יתברך ולהתקרב אליו, אף על פי כן ידע ויאמין. כי בכל עת ועת, על ידי כל בקשה ובקשה, ועל ידי כל דרישה ודרישה, שדורש ומבקש ומחפש למצוא כבוד קדושתו יתברך, ועל ידי כל אבטה וגעגוע, שמביט ותולה עינו לרחמיו יתברך, ועל ידי כל תנועה ותנועה שפונה להקדושה, על ידי כל זה זוכה בכל פעם לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת, אף על פי שאחר כך מתגברים עליו בכל פעם מחמון אל יצלן. אף על פי כן, אין יגיעו לריק חס ושלום, ואין שום תנועה שפונה להקדושה נאבדת חס ושלום. ואם הוא חזק ואמיץ לבקש ולחפש יותר, אף אם יעבור עליו מה? בוודאי סוף כל סוף יזכה למצוא אותו ידבח וחנל, שזהו בחינת ספירה, שאף על פי שבכל יום ויום שסופרין ומונין, עדיין אין זוכין לצאת לגמרי מטומאה לטהרה ולקבל את התורה, אף על פי כן בסוף הספירה זוכין לשבועות לקבל את התורה על ידי הכוח והזכות שספרו 49 יום. כי בכל יום ויום מימי הספירה מקבלים מוח ודעת עד שנשלם הדעת ביום ה-50 ומקבלים את התורה אז. כמו כן, ובכל אדם ובכל זמן, שצריכים לעבור עליו עידן ועידנים הרבה וכמה ימים ונערות ותאומות ומימות מחולפים צריכים לעבור עליו. ובכמה מדברות המלאים נחשים ועקרבים גדולים ונוראים צריך לעבור בהם, עד אשר זוכה להיכנס לשערי הקדושה באמת. וזה הדבר, אי אפשר לפה לדבר ולבאר ולספר אחד לחברו עד איכן הוא צריך להתחזק. ואף על פי שכבר גילה רבנו זל כמה תורות גבוהות ונוראות על זה, וכמה שיחות נאות על זה שמהם יוכל המשכיל להבין קצת איך להתחזק תמיד, ולבלי להניח את מעט הטוב שיכול לעשות אפילו אם נפל לשאול תחתיות ממש חס ושלום, וכבר דיברנו בזה הרבה, אך אף על פי כן עדיין צריכין למודעי, ואי אפשר להודיע ולבאר הכל. כי לכל אחד נדמה שעליו אין אנו מכוונים בדברנו, כי הוא יש לו מניעות כאלה, ונתפס בתאוותו ובמצודתו כל כך, עד שלאיש כמותו אי אפשר לשוב באמת להשם מטבח. כי כבר נלכד ימים ושנים במה שנלכד, עד אשר לא יאמין שוב מיני חושך. כך נדמה לכל אחד. ורבנו זל היה קורא תיגר על זה מאוד, ואמר בזה הלשון גיוולד, אוי, אל תיאשו עצמכם. הוא משך מאוד תיבת גיוולד, כי באמת הכל יכולים לזכות להתקרב להשם יתברך באמת, אפילו על ידי מאמר זה ענל לבד. דהיינו שעל כל פנים יחפשו ויבקשו ויצטערו ויתגעגעו לשוב אליו יתברך וכנל. וסוף כל סוף יתקרב להשם יתברך, ואז יראה שאין שום תנועה נאבדת חס ושלום. ועל ידי כל תנועה ובקשה שהוא מבקש את כבודו יתברך, זכה לעשות איזה תיקון, עד שיזכה לעלות בתכלית העלייה שזהו סוד ספירה וקבלת התורה וכנל. וזה בחינת עומר שעורים, שסופרין להנפת העומר שעורים. כי שעורים הוא מאכל בהמה שהוא בחינת מנחת קנאות של הסוטה. כי היא עשתה מעשה בהמה, אף קורבנה מאכל בהמה, כמו שאמרו אבותינו זל. ועל ידי הנפת עומר שעורים, מרמזין שיכולים למצוא ולבקש כבודו יתברך אפילו בבחינת בהמיות שהוא בחינת התגלות התאוות, בחינת מקומות המתונפים. וכל זה על ידי הבקשה והחיפוש איה מקום כבודו, שזהו בחינת ספירה וכו' וכנל. י"ח. וזה בחינת פסח שני שמצווה זו לא ניתנה על ידי משה, עד ששאלו התמאים למה ניגרה לבלתי הקריב את קורבן השם וכו'. היינו כנל, שבזה מרמזין שאין שום יאוש באוילום. כי אפילו מישהו תמה או בדרך רחוקה מאוד מהשם ידבח, ואינו יכול להקריב את קורבן השם במועדו, שאינו זוכה לעבוד עבודתו תמיד כסדר במועדו ובזמנו כראוי לאיש ישראל, אף על פי כן, אם אינו מייאש עצמו מחמת זה, והולך אל הצדיק האמת שהוא בחינת משה לדרוש את השם, ושואל ומבקש למה נגרה להקריב את קורבן השם וכו'. כי אף על פי שתימתי את נפשי ונתרחקתי מהשם מטבח, אף על פי כן אני שואל עצה ותחבולה איך להתקרב להשם מטבח, כי בוודאי יש עצה גם בשבילי איך להתקרב להשם מטבח, אף על פי שהייתי תמה ובדרך רחוקה מהשם מטבח. ואזי השם מטבח מלא רחמים עליו, וזוכה על ידי זה לתכלית העלייה, וזוכה על ידי זה להוסיף פרשה בתורה. כי על ידי שמבקשין ומחפשין איה מקום כבודו, שעל ידי זה זוכין לבחינת איה שהוא תכלית העלייה כנ"ל, על ידי זה זוכין אחר כך להמשיך משם חידושי תורה, שהוא בחינת קבלת התורה שנמשך משם מבחינת איה וכנ"ל. שזהו בחינת פרשת פסח שני שניתן דייקה על ידי שאלת התמאים למה ניגרה, שהוא בחינת שאלה ובקשה איה איפה מוצאין עצה להתקרב לכבודו יתבח שרחוק מאיתנו מאוד. שזהו בחינת איה מקום כבודו, שעל ידי זה זוכין לתכלית העלייה שמשם מקבלין התורה וכנ"ל. י"ט. וזה בחינת ל"ג בעומר. כי רבי שמעון בר יוחאי הבטיח כי לא תשכח מפי זרו, שהתורה לא תשתכח מפי ישראל על ידו. כי בזוהר דא איפקון מן גלותא. כי תנא אחד אמר עתידה תורה שתשתכח מישראל, ורבי שמעון בן יוחאי אמר שלא תשתכח, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ובאמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ושניהם אמת על פי הנ"ל. כי אף על פי שתשכח, לא תשתכח. כי כשנופלים חס ושלום לבחינת מקומות המתונפים, הרחוקים מכבודו יתברך, זה בחינת שכחת התורה שהיא כבודו כנ"ל. אבל אף על פי כן על ידי שמחפשין ודורשין גם שם את השם מטבח, ושואלין איה איפה כנ"ל, על ידי זה זוכין לחזור להשם מטבח בתכלית העלייה כנ"ל. נמצא שהשם מטבח חמל עלינו והורנו עצות מרחוק, שגם בתוך עוצם השכחה אף על פי כן, על ידי השכחה בעצמו שהיא בחינת איה, שאין יודעין מהתורה ומכבודו כלל, אף על פי כן על ידי זה בעצמו יכולים לחזור להשם מטבח, על ידי הבקשה והחיפוש לבד כנ"ל. וכל זה בכוח וזכות תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא גילה סתרי תורה. וכל הסתרי תורה הם בבחינת המאמר סתום שהוא בראשית בחינת איה, ששם כל רזין וסטימין דאורייתא. ועל כן חיבר רבי שמעון בר יוחאי את התיקונים, שהוא 70 אנפין על תיבת בראשית שהוא המאמר סתום, ששם כל הרזין סטימין כנ"ל. ועל ידי כוח הזה יש לנו כוח לחפש ולבקש אותו ידבח, אפילו בתכלית גלות הנפש, אפילו אם נתרחקנו מכבודו מאוד. כי יכולים לחפש איה וכו' עד שזוכין לעלות בתכלית העלייה כנ"ל. כי כל זה הוא בכוח וזכות הצדיקי אמת, שזכו על ידי קדושתם לעלות לשם לבחינת איה בקדושה גדולה, עד שהשיגו שם רזין סטימין כנ"ל, כמו רבי שמעון בן יוחאי וחבריו. ובכוחם יש כוח אפילו למי שנופל למקום שנופל לבחינת מקומות המתונפים, יש לו כוח לחפש ולבקש איה מקום כבודו וכו', עד שעולה לבחינת איה כנ"ל, מאחר שכבר היו צדיקים אמיתיים שזכו לאור הזה. על כן יש כוח לנופלים לחפש ולבקש עד שנתקנין גם כן. כי באמת עיקר כוחם על ידי הצדיק האמת שזכה לבחינת איה בקדושה, שזהו בחינת רבי שמעון בן יוחאי, שזכה לרזין סטימין שהם בחינת איה כנ"ל. כי לולא זכות הצדיק אמת, לא היה לנו כוח אפילו לחפש ולבקש כלל. וחס ושלום היו נטבעין חס ושלום. ולא היה תקומה חס ושלום להנופלים ונתרחקו מן הקדושה. ובפרט עכשיו שיש בני אדם שנפלו מאוד לחטאים ועבירות גמורות רחמון אל יצלן. ומאיכן היו מקבלים חיות וכוח להתעורר עוד לבקש ולחפש כבודו יתבח ולשוב אליו. בוודאי חס ושלום היה עובד תקוותם חלילה. אך באמת על ידי כוח הצדיקי אמת, רבי שמעון בן יוחאי וחבריו, שזכו לבחינת איה, על ידי זה יש כוח לכל הנופלים, אפילו למקומות המתונפים, שיחפשו איה וכו', עד שיעלו בתכלית העלייה לבחינת איה, מאחר שכבר היו צדיקים אמיתיים שזכו לבחינת איה, שהוא סיטרי תורה הכנל. וזה הבחינת וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרו. כי עיקר השירה הוא שמודיע לישראל, שבאחרית הימים יהיו רחוקים מהשם יתבח מאוד. כמו שכתוב שם, כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב. ואז נאמר, איה אלוקמו וכו', זה בחינת איה שמחפשין ומבקשין איה השם יתבח. ועל ידי זה לא תשכח מפי זרו, כי על ידי זה זוכין למוצאו יתבח כנל. וזה בחינת ל"ג בעומר. כי אז פסקו למות תלמידי רבי עקיבא, ואז נסתלק רבי שמעון בר יוחאי, והוא יום הילול הרבה דידה. כי רבי עקיבא היה דורש כתרי אותיות שהם בחינת איה, בחינת מאמר סתום, בחינת סתרי תורה כנל. ועל כן, כל עניינו של רבי עקיבא סתום ונעלם, ואי אפשר להבין. עד שגם משה רבנו עליו השלום לא היה יכול להבין ושאל, זו תורה וזו שכרה? והשיב לו השם יתברך, שתוק, כך עלה במחשבה. שזהו בחינת הקושיות שאי אפשר להבין שם דרכי השם יתברך, שהם בחינת איה, בחינת סיטרין וגניזין דמלכה. ומחמת זה לא היו תלמידיו נוהגים כבוד זה בזה, מחמת שנמשכו מרבי עקיבא שהוא בחינת איה מקום כבודו, על כן פגמו בהכבוד. כי באמת צריך כל אחד לנהוג כבוד גדול בחברו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כבוד ישראל הוא כבוד השם יתברך. וכשמכבדין את ישראל, כאילו מכבדין לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה מגלין כבודו יתברך, שבשביל זה היה עיקר הבריאה כנל. אבל הם פגמו בזה ולא נהגו כבוד זה בזה. וזה נמשך מחמת ששורשם היה מבחינת איה. כי באמת צריכים לגלות כבודו ולהמשיך מבחינת איה לבחינת מלוא כל הארץ כבודו. כי העיקר לגלות כבודו. אך מחמת ששורשם היה ממקום גבוה מאוד מבחינת איה, פגמו בזה ולא השתדלו להמשיך הכבוד ולגלות מבחינת איה לבחינת מלוא כל הארץ כבודו. ולא נהגו כבוד בחבריהם התלמידי חכומים. ומחמת זה נסתלקו בין פסח לעצרת, שאז עוסקין לצאת מטומאה לטהרה לקבל את התורה, ולגלותה מבחינת איה שהוא בחינת סתרי תורה, לבחינת מלוא כל הארץ כבודו שהוא בחינת נגלות. לגלות התורה מהעלם אל הגילוי. על כן נסתלקו. ורבי שמעון בר יוחאי וחבריו היו התיקון שלהם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי הם גילו לנו סתרי תורה והמשיכו והאירו תורה הרבה בעולם. ובל"ג בעומר נסתלק רבי שמעון בר יוחאי. וההסתלקות הוא בחינת שנסתלק הנשמה מן הגוף למעלה. ואז נסתלק בחינת איה מבחינת מלוא כל הארץ כבודו. כי בחינת מלוא כל הארץ כבודו מלובש בתוך הארץ הזאת שהוא בחינת גוף האדם. אבל בחינת איה זהו בחינת הנשמה שהיא נסתרת למעלה למעלה. ועיקר החיים, כששניהם מחוברים יחד, ובחינת איה מאיר בבחינת מלוא כל הארץ כבודו, שזהו תיקון כל העולמות. והמיטה מבחינת הסתלקות ופירוט חס ושלום בין שתי הבחינות הנ"ל, ואז לא נודע מקומו איה. אבל הצדיקים במיטתן קרויים חיים, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי קודם הסתלקותו, לא המתים יהללויה, רק שרי הנה דאיקרון חיים. וכנ"ל, היינו, כי אף על פי שהצדיק נסתלק למעלה לבחינת איה, אף על פי כן הוא מאיר גם בזה העולם, ונחשב כאילו חי ממש. אדרבה, עכשיו הוא מאיר יותר ויותר. כמו שהיית בזוהר הקדוש, צדיקה ישכיח יתיר בהי אלמה, בתר דיסטלקו וכו'. כי הצדיק, כל מה שעולה יותר ויותר לבחינת איה, הוא ממשיך משם מערה יותר ויותר לבחינת מלוך עול הארץ כבודו. כי עיקר עבודת הצדיק בחייו ובמותו הוא לגלות אלוקותו יתברך תמיד. וכל מה שנסתלק ועולה למעלה למעלה יותר ויותר לבחינת איה, הוא ממשיך משם יותר ויותר הערה להתגלות אלוקותו, שנתגלה יאיר יותר בבחינת מלוך עול הארץ כבודו. וזה הבחינה התילולה של רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר שנסתלק. כי בכל שנה ושנה שאז נסתלק ביום הילולה דילה, עולה למעלה יותר ויותר. ועיקר כל העליות הם בחינת אי, כמו שהיית בזוהר הקדוש, כדאי סליקת מלאך ישאלין בגיני אי מקום כבודו. וכל מה שנסתלק למעלה יותר הוא מאיר לנו אלוקותו בהתגלות יותר, וממשיך הערה יתרה מבחינת איה לבחינת מלוך עול הארץ כבודו. שעל ידי זה יש לנו כוח יותר לחפשו ולבקשו תמיד, עד שגם אנחנו נזכה למוצאו ולא נשכח אותו ותורתו ומצוותיו לעולם. כמו שהבטיח לנו שבזוהר דה איפקון מן גלות הכנל. וזהו ל"ג בעומר בחינת גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. בחינת סיטרי תורה, בחינת איה. שעל ידי זה זוכין לתשובה שלמה כנ"ל, אמן ואמן. חף. וזה בחינת על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו. על משכבי בלילות, שהוא חושך אפלה. היינו כשאדם נופל חס ושלום מקדושתו ידבח, שזהו בחינת לילה וחושך. ואזי צריך לבקש את כבודו ידבח כנ"ל, שזהו ביקשתי את שאהבה נפשי. אבל ביקשתי ולא מצאתי, כי נפל למקומות כאלו רחמון אל יצלן, שאי אפשר למצוא שם את כבודו ידבח כנ"ל. אבל אף על פי כן אסור לו לייאש עצמו, רק לחפש ולבקש יותר ויותר. וזהו עקום ענה והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, הבקשה את שאהבה נפשי וכו'. בעיר, בשווקים וברחובות זה בחינת הקדושה הנ"ל, בחינתי, שזאת הקדושה נעלמת ונסתרת בכל עסקי חול, שהם בחינת עסקים ומסע ומתן שעושים בעיר, בשווקים וברחובות. היינו, שהוא שואל ומבקש ומחפש איה מקום כבודו, שנסתר ונעלם בכל ענייני המסע ומתן ועסקי חול שעושים בעיר, בשווקים וברחובות. וזה הבקשה את שאהבה נפשי, בחינת בקשה וחיפוש הנ"ל. אבל עדיין ביקשתיו ולא מצאתיו, כי אי אפשר למצוא שם כבודו יתברך שנסתר מאוד כנ"ל. מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם, היינו על ידי הבקשה והחיפוש, אף על פי שאי אפשר למצוא כבודו יתברך שם, אבל על ידי זה זכה להתקרב ולהתחבר לצדיקים אמיתיים שהם בחינת השומרים הסובבים בעיר, כי הם נטורי קרתא. וכמו שפרש רשי שם שהם משה ואהרון. ועל ידם זוכין על ידי הבקשה והחיפוש הנ"ל לשוב אליו יתברך וכנ"ל. וזהו שאהבה נפשי ראיתם, היינו שהצדיקים יודעין מכבודו יתברך. וכל מה שעולין הם במעלה יתרה יותר לבחינת איה, הם מגלים כבודו יתברך יותר כנ"ל. ועל כן על ידם זוכין כל הנופלים לעלות בתכלית העלייה, על ידי הבקשה והחיפוש לבד כנ"ל. וזהו כמעט שעברתי מהם, היינו אחר שנסתלקו, כמו שפרש רשי שם. היינו כי אף על פי שנסתלק הצדיק, אף על פי כן יכולים להתקרב להשם יתברך על ידו. אדרבה, עכשיו יכולים להתקרב על ידו יותר, כי כל מה שנסתלק למעלה יותר ויותר לבחינת איה, הוא מגלה אלוקותו וכבודו יותר ויותר כנל. שזהו בחינת הילולה דרבי שמעון בר יוחאי וכו' וכנל. וזהו עד שבעתיו אל בית אמי וכו', היינו המשכן, וכמו שנשמח לשם, הפריון עשה לו המלך שלמה, שפרש רשי שם שקי על המשכן. היינו כנל, כי הקדושה שזוכין למצוא על ידי הבקשה והחיפוש אחר כבודו כנל, זאת הקדושה היא בחינת קדושת המשכן, שהיה מהלך עם ישראל במדבר, ששם קיבלו את התורה במדבר סיני באוהל מועד, כי משם נמשך כל התורה כנל. חפה א', ועל כן קרקעות נקנין בקניין חליפין שנעשה על ידי מיטלטלין דייקה. כי קניין סודר שקונה הכל נעשה בכלים שהם מיטלטלין דייקה. כי כשרוצה לקנות קרקע שהוא בחינת התגלות כבודו ידבח, בחינת מלוא כל הארץ כבודו כנל. ועל כן כל מי שאין לו קרקע אינו אדם, כי כל אדם יש לו איזה חלק בארץ שם התגלות כבודו ידבח לפי חלקו בכבוד דקדושה וכנל. אבל אי אפשר לזכות להתגלות כבודו ידבח שבחינת קניית קרקע כנל, כי אם על ידי שעולין לבחינת איה, שמשם ממשיכין כבודו ידבח מאין ליש וכנל. ועל כן נקנה הקרקע על ידי מטלטלין בקניין חליפין. כי קדושת המיטלטלין הם בחינת איה וכו', שמשם ממשיכין הקדושה מאין ליש, לבחינת מלוא כל הארץ כבודו שהוא בחינת הקרקע וכנל. ועל כן נקרא חליפין, כי הקדושה הנעלמת היא, שהיא בחינת איה. שם יכולים להחליף כוחו בבחינת וקובע השם יחליפו כוח וכו'. כי כל מי שצריך לעלות מדרגה לדרגה ולהחליף כוחו, הוא צריך לעלות לשם לבחינת איה, אשר שם עיקר התקווה והביטחון שהכל מקווין ומצפין ומסתכלין אליו, ותולין עיניהם אליו יתברך ושם מחליפין כוחו, כי הוא שורש הכל. ואי אפשר לצאת מדרגה לדרגה מצמצום זה לצמצום אחר גבוה, להחליף קרקע בקרקע טובה ממנה, כי אם כשעולין עד השורש שהוא בחינת איה, שהוא שורש הכל, ששם אין שום גבול וצמצום, ומשם נמשכים כל הגבולין והצמצומים כנל, ועל כן שם יכולים להחליף כוחו. וזה הבחינת קניין סודר שהוא קניין חליפין, שעל ידו קונין כל הדברים שבעולם. שזהו, על ידי בחינת איה הנל שנעלם בבחינת מיטלטלין, ששם זוכין להחליף ולחדש כוחו, ולהמשיך קניין וחיות חדש, בבחינת וקובע השם יחליפו כוח וכנל. חף ב' ועל כן לא גילה השם יתברך מקום המקדש עד שחיפשו וביקשו אותו על ידי דוד המלך עליו השלום. כמו שכתוב אם אתן שנת לעיני להפרפה יתנומד אמצע מקום להשם. כי צריכים לחפש ולבקש מאוד מאוד. ואז זוכין לעלות לבחינת איה וממשיכין הקדושה מבחינת איה לבחינת מלוא כל הארץ כבודו, שזהו בחינת קדושת הבית המקדש שהיה קבוע וקיים לעולמי עד, כמו שכתוב, זאת מנוחתי עד עד וכו'. כי עיקר התגלות קדושתו ידבח בבחינת מלוא כל הארץ כבודו הוא בבית המקדש, אבל אי אפשר לזכות לזה לקדושת הבית המקדש, כי אם על ידי הבקשה והחיפוש בחינת אם אתן שנת לעיני וכו', עד אמצע מקום וכו'. חף ג' וזהו בחינת מה שפרש רשי על פסוק על אחד דערים אשר אומר אליך שהקדוש ברוך הוא מטעה את הצדיקים ואינו מגלה להם תכף וכו'. וכן הוא קרא את הקריאה אשר אומר אליך וכו'. כי כל זהו בחינה הנעל שאין זוכין למצוא קדושתו ומדרגתו מה שצריך כל אחד, כי אם על ידי חיפוש ובקשה הרבה כנעל. ואז זוכה לעלות בתכלית העלייה לבחינת איה, ומשם זוכה להמשיך התגלות כבודו כנעל. כמו דוד המלך עליו השלום, שהוא היה עוסק ביותר בבקשה וחיפוש למצוא כבודו ידבח. שזהו בחינת כל ספר תהילים שהוא תחינות ובקשות וצעקות וזעקות לשם ידבח, בכמה מיני לשונות של תחינה ובקשה וחיפוש אחר כבודו ידבח. כמו שכתוב, אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי השיחה ויחפש רוחי על עולמי מזנח השם וכו'. וכמו שכתוב, שיתחתי אליך חפיי וכו'. פרסתי ידיי כל היום נפשי כארץ עייפה לך סלע וכו'. עיניי תמיד אל השם וכו', ואני תמיד היחל וכו', וכיוצא בזה הרבה. ומחמת שדוד המלך עליו השלום עסק בזה יותר ויותר, על כן הוא די כזכה למצוא מקום קביעות קדושתו לעולמי עד, שהוא מקום הבית המקדש שנתגלה לדוד די כה. כי עד ימי דוד נאמר, והיה מתהלך מאוהל אל אוהל וכו'. רק בימי דוד נתגלה מקום קביעות הקדושה, על ידי הבקשה והחיפוש את כבודו יתבח, אשר יגע על זה מאוד בתמימות ובפשיטות בלי שום חוכמות. רק על ידי תחינות ובקשות וגעגועים ורצונות וחיסופים וכו'. כמו שאמר דוד, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי וכו', אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול וכו', יחל ישראל אל השם וכו'. ועל ידי זה זכה שהוא די קל למצוא במקום הבית המקדש, ששם הקדושה קבועה לעולם, כמו שכתוב, זאת מנוחתי עד עד. וממנו יצא משיח שיבוא במהרה בימינו, ויבנה בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן. ויש עוד הרבה בעניין זה, עניין מחיקת פרה, עניין מחיקת פרשת סוטה, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ועניין תיבת נוח, ועניין כל נדרה שאומרים ביום הכיפורים, ועניין בראשית ברא אלוקים וכו', והארץ הייתה תוהו ובוהו, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. השם יתברך יאיר עינינו בתורתו, שנזכה להבין דיבור אחד של רבנו הגדול והנורא זיכרונו לברכה. כ"ד. וזה אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. שאף על פי שהאדם בדיוטה תחתונה חס ושלום, הוא מונח במקום שמונח, ונדמה לו שאי אפשר לו בשום אופן לשוב אל השם יתברך, מעוצם התגברות עוונותיו שמתגברים עליו בכל פעם יותר ויותר וכו' וכנ"ל. כמו ששכיח זה הדבר מאוד ברוב בני הנאורים, שעיקר מה שעובדין שני העולמות הוא מחמת חלישות דעתם וייאושם, מחמת שרואים ריחוקם ונפילתם העצומה שמתגברת בכל יום יותר. אבל מי שזוכה לישא עיניו למרום בכל מקום שהוא, ולחפש ולבקש איה מקום כבודו כנ"ל, שזהו בחינת אשא עיניי להרים מאין יבוא עזרי, שאינו יודע באמת איך אפשר שיבוא לו עזר וישועה, מאחר שבכל יום יצרו מתגבר עליו, ועל פי רוב הוא מוסיף חטא על פשע. אבל אף על פי כן, כשמקיים העצה הנ"ל, ושואל ודורש ומבקש ומחפש, ונושא עין למרום, בחינת אשא עיניי להרים מאין יבוא עזרי כנ"ל, אזי תכף עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, כי בוודא יבוא לו ישועה על ידי זה, על ידי הבקשה והחיפוש לבד, כנ"ל.